เกี่ยวกับทำปริญญาในเรื่องพูดเนี่ยนะคำว่าพูดนี้สรุปว่าอมความว่าต่ำกว่าเทวดาชั้นจาตุมมหาราชคือที่มีมหาภูตรูปเป็นเหตุใกล้ใช่ไหมคือมหาภูตรูปที่ประชุมพร้อมก็เรียกว่ารูปขันธ์รูปขันธ์ก็เท่ากับเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ขันเหล่านี้เนี่ยเมื่อประชุมพร้อมมีชีวิตตินทรีย์รักษาอยู่นี่ก็เรียกว่าพูดงั้นถ้าไล่ไปแล้วก็ตั้งแต่นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานมนุษย์และเทวดาบางพวกที่ล่างกว่าชั้นจาตุมเช่นพวกภูมิเทพเป็นต้นเนี่ยก็นับว่าเป็นพวกพูดนะมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยซึ่งเบื้องหลังของพูดเหล่านี้ก็คือมหาพูดซึ่งสรุปว่าให้เอามาทำปริญญาให้หมดเลยแม้กระทั่งว่ารวมๆก็คือสัตว์ใดที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยนะเอาสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดมาทำปริญญามาพิจารณาให้หมดเลยทีนี้ปุถุชนทั้งหลายเมื่อไม่ทำปริญญาบางคนก็ริษยาแม้กระทั่งหมาบอกโอ้หมามันดีกว่าเรามีไหมยังไงไหมเพราะว่านั่นแหละไม่ทำปริญญาในพูดหนักๆเข้าบอกอยากจะเกิดเป็นหมาเลยอย่างอดีตชาติของโคสกะใช่ไหมโคสกะเศรษฐีนี่เห็นหมาของเศรษฐีเขาเลี้ยงไว้เป็นอย่างดีนี่มาโอ้หมานี่มันดีกว่าเราไหมมันมีอยู่มีกินเนี่ยนะเวลามันกินก็มีคนป้อนให้มันไอเรานี่ที่เป็นมนุษย์เนี่ยทำมาหากินแทบตายยังจะพอไม่พอจะเลี้ยงชีวิตรอดไปวันๆหนึ่งเลยเออหมานี่มันดีนะก็สะสมอัธยาศัยเพื่อให้เกิดเป็นหมาไว้แล้วอย่างหลายคนเนี่ยไปไหนไม่ได้เขาติดหมามากฟังธรรมก็ฟังไม่ได้เพราะเพลิดเพลินในการเลี้ยงหมาบ้างดูนกบ้างเลี้ยงสัตว์บ้างแล้วแต่ใครชอบอะไรอยู่นะคือมันเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินจริงๆนะเขามีความสุขกับการดูปลาก็มีเนี่ยนะตั้งตู้ปลาแล้วก็นั่งดูมันไปสัตว์ทั้งหลายนี่แสวงหาความสุขจากพูดเพลิดเพลินในหมู่พูดทั้งหลายคือด้วยอำนาจตัณหามานะและทิฏฐิเลี้ยงสัตว์เดรัจฉานไว้เต็มไปหมดเลยบางผู้ที่อย่างว่านะบางคนเนี่ยให้เขาฆ่าสัตว์ด้วยเหตุอย่างอื่นเขาทำไม่ได้แต่ตั้งแต่เลี้ยงหมามานี่ฆ่าเห็บทุกวันก็เขาทำได้ก็เรียกว่าพอรักมากหวงมากอะไรมาเบียดเบียนหน่อยก็เป็นศัตรูไปหมดเลยใช่ไหมถึงกับฆ่าสัตว์เดรัจฉานพอรักอีกตัวหนึ่งก็ไปฆ่าอีกตัวหนึ่งนั้นสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจซึ่งสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดเบื้องหลังก็คือมหาพูดเนี่ยนะที่สมมุติว่าเป็นพูดเป็นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะตั้งแต่หมู่มนุษย์เปรตถามว่ามนุษย์เนี่ยนะปรารถนาความเป็นเปรตเนี่ยมีไหมมีหรือไม่มีก็เคยสบถไหมว่าถ้าไม่จริงจะขอเป็นเปรตบางคนเนี่ยนะเพราะคำสบถได้เป็นเปรตจริงๆเลยนะสบถว่าเนี่ยนะถ้าสบถสาบานนะจริงๆก็มุสาวาทนั่นแหละก็อ้างว่าถ้าเป็นเรื่องนั้นเป็นจริงนะจะขอกินลูกนะมีลูกเท่าไหร่ก็จะกินหมดบางคนเนี่ยที่เกิดเป็นเปรตเพราะคำสบถสาบานทั้งหลายนั้นก็ได้เป็นจริงๆแล้วก็ผู้บางคนเนี่ยไปเห็นสมบัติของเปรตโดยเฉพาะเวมานิกเปรตก็อยากจะเป็นบ้างก็มีแม้กระทั่งหมู่เดรัจฉานสัตว์ทั้งหลายที่ปรารถนาเป็นเดรัจฉานก็มีไม่น้อยไม่ใช่น้อยบางชาติพระโพธิสัตว์เนี่ยไปเห็นพญานาคมีนางฟ้ามีนางฟ้อนเยอะแยะไปหมดเลยนะพญานาคมีอำนาจมากใครก็ไปเส้นสวงให้แต่พญานาคพระโพธิสัตว์เห็นแล้วก็ริษยาพญานาคต้องการเกิดเป็นนาคบ้างทำบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาให้เกิดเป็นนาคได้เกิดเป็นนาคพอเกิดเป็นนาคแล้วเสียใจเลยคันนี้โอ้ยสาทำบุญแทบแย่เนี่ยมาเกิดในกำเนิดกินเขียดนะนั่นเกิดกินกบกินเขียดนี่ไม่ไหวเลยด้านหลังก็เลยเป็นพญานาคต้องมารักษาศีลจะได้พ้นจากนาคสักทีพอไปเกิดเป็นนาคก็มีพระโพธิสัตว์นี่เป็นตั้งหลายอย่างใช่ไหมนั้นหมู่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเนี่ยจริงอยู่ว่าบางคนอาจจะไม่ปรารถนาสัตว์เดรัจฉานแต่บางคนเนี่ยมีความสุขกับการเลี้ยงสัตว์เดรัจฉานอยู่กับสัตว์เดรัจฉานมาก ถ้าลูกเป็นหวัดเนี่ยนะไม่รู้ว่ากล้าดูดขี้มูกเป็นต้นของลูกหรือเปล่าไม่ทราบแต่พวกเลี้ยงไก่ชนเขาดูดได้นะถ้าแม่ไม่สบายพ่อไม่สบายกล้าทำขนาดนั้นหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่ากับไก่ที่เขาเลี้ยงเอาไปชนเนี่ยเขาทำได้ชนแพ้กลับมาก็ต้มได้เหมือนกันแพ้มากก็ต้มด้วยคือหมู่สัตว์ทั้งหลายมันเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินอีกคนหนึ่งไม่เพลินก็จริงแต่อีกคนหนึ่งเพลินมากเพราะฉะนั้นหมู่สัตว์มันก็เลยติดข้องในพูดทั้งหลายก็เป็นนิมิตเครื่องหมายนะถ้านึกถึงสัตว์ใดๆแล้วปฏิสนธิตอนนั้นเนี่ยควรจะเป็นอะไรก็ควรจะเป็นสิ่งนั้นๆเนี่ยนะก็ติดข้องกับสุนัขมากเลยนะนึกถึงแต่สุนัขเนี่ยเกิดที่ไหนดีเข้าใจว่าคงพ้นกับพวกเห็บพวกอะไรนะไม่ใช่คิดถึงสุนัขจะได้เกิดเป็นเจ้าของฟาร์มสุนัขเนี่ยนะไม่ใช่ก็วัตถุนี้เอามาทำปริญญาให้หมดนะถามว่าสิ่งใดที่เราจะต้องเอามาทำปริญญาเป็นลำดับต้นๆบอกว่าสิ่งที่เราคิดถึงบ่อยนะสิ่งที่ใจเราไปเกี่ยวข้องบ่อยสิ่งนั้นควรเอามาทำปริญญาต้นๆเลยถ้าคนโทสะจริตเนี่ยนะวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งโทสะเนี่ยเอามาทำปริญญาก่อนเป็นลำดับแรกนะหรือคนที่เป็นราคะจริตเนี่ยนะวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งราคะของเขาวัตถุนั้นเอามาทำปริญญาเลยเพราะว่าถ้าทำปริญญาในมหาพูดก็ชื่อว่าได้ทำปริญญาในสัตว์ถ้าทำปริญญาในสัตว์ก็คือการทำปริญญาในมหาพูดเพราะมหาพูดเป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าเป็นสัตว์เนี่ยนะความเป็นสัตว์นั้นถ้าไม่มีมหาพูดนับไม่ได้หรอกทีนี้เมื่อสัตว์ทั้งหลายไม่ทำปริญญาว่าเบื้องหลังของสัตว์ทั้งหลายนั้นๆที่เราเกี่ยวข้องสัตว์ทุกชนิดเลยนะก็คือมหาพูดที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานเป็นที่ดูผลแห่งบุญเป็นที่ดูผลแห่งบาปแต่ที่เราตั้งความปรารถนาที่เราชอบส่วนทั่วๆไปก็เป็นกลุ่มสัตว์ที่เป็นผลของบุญใช่ไหมก็เลยต้องการทีนี้ความต้องการหรือความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับผู้ทั้งหลายก็ด้วยอำนาจตัณหามานะและทิฏฐิไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งวิธีที่เราจะคิดรู้ได้ยังไงว่าขณะไหนเป็นตัณหาขณะไหนเป็นมานะขณะไหนเป็นทิฏฐิรู้ได้อย่างไรดูจากว่าตัณหาเข้าไปเพลิดเพลินในสิ่งนั้นหมายความว่าเข้าไปมีอัสสาทะไม่รู้สึกรังเกียจในสิ่งนั้นเลยต้องการจะเป็นอย่างนั้นด้วยลักษณะนั้นแหละเป็นลักษณะของตัณหาแต่ถ้ามานะเริ่มเปรียบกับคนอื่นใช่ไหมเราหรือว่าดีกว่าเสมอกันหรือว่าพอกันลักษณะนั้นเป็นมานะแต่ถ้าเป็นพวกทิฏฐิเนี่ยพื้นฐานอยู่บนหลักการของอัตตาแล้วแต่สำคัญว่าอะไรเป็นอัตตาเพราะว่าลัทธิอัตตาเนี่ยนะคือชีวะปุคละสัตตะเนี่ยในหน้า77บรรทัดที่2จากล่างที่บอกว่าสัตว์ทั้งปวงปานะทั้งปวงพูดทั้งปวงชีวะทั้งปวงเนี่ยศัพท์นี้ก็คือแทนคำว่าอัตตานั่นเองความหมายเดียวกันกับอัตตาถ้าไปสำคัญว่าเป็นสัตว์จริงๆปาณะจริงๆหรือพูดจริงๆด้วยอำนาจทิฏฐิเนี่ยนะอันนี้แหละเป็นตัวทิฏฐิก็อย่าลืมนะคำในมิลินทปัญหาเนี่ยช่วยแก้ทิฏฐิได้เยอะพระคุณเจ้าชื่ออะไรชื่อนาคเสนผมใช่ไหมชื่อนาคเสนไม่ใช่ขนใช่ไหมชื่อนาคเสนไม่ใช่เนี่ยนะก็วิธีว่างๆก็นั่งถามแบบนี้ดูนะถ้าเราสำคัญว่าใครจริงๆก็ไล่ดูปฐวีธาตุใช่ไหมวันนึกถึงผู้การทองชัยบอกปฐวีธาตุใช่ไหมเป็นผู้การอาโปธาตุใช่ไหมเตโชธาตุใช่ไหมวาโยธาตุใช่ไหมธาตุทั้งสี่ใช่ไหมอื่นจากธาตุสี่ใช่ไหมไล่สอบถามใครควรไปแบบนี้นะจะรู้ว่าคำว่าธงชัยเนี่ยเป็นโวหารที่เอาไว้เรียกกลุ่มธาตุกลุ่มขันธ์กลุ่มธาตุอายตนะเป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าเป็นนะก็ว่าไปแล้วแต่พูดบุคคลนั้นจะมีชื่ออย่างไรเกี่ยวข้องกับวัตถุใดๆก็ตามสิ่งนั้นๆไปอันนี้ที่เราจะต้องฝึกคิดฝึกถามใคร่ครวญแบบนี้ให้บ่อยๆทีนี้เมื่อความสำคัญว่ามันเป็นแต่เพียงมหาพูดหรือเป็นเพียงแต่ขันธ์อายตนะธาตุ แล้วขันธ์เหล่านั้นเที่ยงไหมเนี่ยนะก็หมั่นสอบสวนใคร่ครวญในลักษณะนี้บ่อยๆมันจะละคลายความสำคัญด้วยอำนาจทิฏฐิลงได้เนี่ยนะแต่วัตถุใดที่เราไม่เคยเอามาใคร่ครวญแบบนี้นะอย่าคิดว่าไม่มีทิฏฐิในวัตถุนั้นอย่าไปคิดทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างหนังสือเล่มไหนที่เราไม่เคยเปิดอ่านเลยนะอย่าไปคิดว่าเราเข้าใจเล่มนั้นดีเพราะอะไรเพราะเราไม่เคยอ่านเลยวัตถุใดก็เหมือนกันที่เราเอาไม่เคยเอามาทำปริญญาไม่เคยเอามาวิเคราะห์วิจัยเนี่ยนะอย่าไปคิดว่าสิ่งนั้นเราไม่มีราคะโทสะโมหะในวัตถุนั้นเพียงแต่ว่ากิเลสมันซ่อนอยู่ก็ได้สำนวนกิเลสซ่อนหรืออาจจะไม่ค่อยได้มานสิการก็เลยดูเหมือนว่ากิเลสไม่เกิดในวัตถุนั้นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คงทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะถามว่าถ้าเราจะรีบทำปริญญาเนี่ยนะวัตถุใดที่เราควรเอามาทำปริญญาบ่อยวัตถุที่เราคิดถึงบ่อยอันนี้หลักการง่ายๆภาษาธรรมะท่านใช้คำว่าปิยรูปสาตรูปเนี่ยนะคือที่เราพอใจที่สุดในโลกนี้เราพอใจอะไรเป็นที่สุดลำดับแรกเลยเนี่ยนะญาติโยมเขาพิมพ์มาให้ดูเขาบอกว่าบุคคลตามคนด้วยใจไปทุกทิศก็ไม่ได้พบผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าตนที่ไหนเลยฉันใดนะคนไปเถอะเนี่ยนะมองไปทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกตะวันตกทิศบนทิศล่างเราเนี่ยรักพรหมไม่เท่ารักกับเราด้วยซ้ำไปเรารักภายในมากกว่าท่านทุกทิศจริงๆเรารักเรามากที่สุดเลยตนของคนอื่นๆก็ย่อมเป็นที่รักของเขาฉันนั้นเพราะฉะนั้นผู้ที่รักตนอย่างนี้จึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นผู้แล้วถามว่าผู้ที่รักตนเนี่ยชื่อว่าเบียดเบียนตนด้วยไหมเบียดเบียนตนด้วยใช่ไหมรักตนก็ชื่อว่าเบียดเบียนตนนะเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรเบียดเบียนตนด้วยถ้าคิดเบียดเบียนผู้อื่นเพราะรักตนก็ชื่อว่าเบียดเบียนตนนั่นก็หวังว่าคงไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นพิจารณาอย่างไรก็อย่าลืมว่าคำว่าตนในที่นี้เนี่ยเป็นโวหารที่เอาไว้พูดคุยกันพระอริยะทั้งหลายท่านก็ใช้คำว่าเราใช้คำว่าของเราเหมือนกันแต่ท่านไม่ได้สำคัญหมายจริงๆเนื่องจากว่าพระองค์นี้มีการวิเคราะห์แยกแยะละเอียดเบ็ดเสร็จหมดแล้วของเรานะอะไรมั่งที่เราเอามาแยกแยะฝึกแยกแยะนะเขาบอกว่ายากที่สุดเลยก็คือใส่ใจโดยความเป็นมหาพูดเนี่ยอันนี้น่าจะเจริญง่ายกว่าเพื่อนถ้ามากขึ้นกว่านั้นนะใส่ใจโดยอายตนะภายใน6อันนี้นี่อย่าเรียกว่าละเอียดลงมาอีกหน่อยใส่ใจว่าทั้งหมดนั้นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีอยู่เท่านั้นพิสดารขึ้นกว่านั้นก็คือขันธ์5นะเป็นการวิเคราะห์แบบละเอียดที่สุดเพราะธรรมธรรมสิ้นเชิงเนี่ยคือขันธ์5เว้นนิพพานเสียที่เหลือก็เป็นขันธ์5ก็ใส่ใจไว้บ่อยๆนะในความเป็นขันธ์5ถ้าขันธ์5โดยเฉพาะรูปขันธ์ก็ไล่ไปหามหาพูดอีกอยู่ดีมันมหาพูดนี้เป็นสิ่งที่ใหญ่จริงๆเนี่ยนะใหญ่จนคนทั้งหลายเกลียดมหาพูดแต่ว่าแสวงหามหาพูดแสวงหามหาพูดด้วยอำนาจสรุปว่าด้วยอำนาจตัณหาบ้างมานะบ้างทิฏฐิบ้างถามว่า3อย่างนี้น่าอะไรน่ากลัวที่สุดทิฏฐิเนี่ยนะน่ากลัวรองลงมาใหญ่ที่สุดหยาบที่สุดนะวิธีที่เรามุ่งจะละกิเลสเนี่ยนะชั้นแรกท่านบอกว่าเพื่อประหารทิฏฐิก่อนนะโสดาปัตติมรรคนี่มุ่งประหารทิฏฐิเนี่ยนะโสดาปัตติมรรคมุ่งประหารทิฏฐิเป็นหลักนะทิฏฐิกับวิจิกิจฉาถ้าประหารวิจิกิจฉาก็ถือว่าเป็นอันประหารทิฏฐิถ้าประหารทิฏฐิก็ถือว่าเป็นอันประหารวิจิกิจฉาวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉาคืออะไรก็มหาพูดที่เป็นที่ตั้งแห่งโวหารว่าเป็นสัตว์ปฐวีธาตุใช่ไหมเป็นสัตว์ไม่ใช่อาโปใช่ไหมไม่ใช่วาโยใช่ไหมไม่ใช่แล้วสัตว์นี่อื่นจากปฐวีธาตุใช่ไหมแล้วสัตว์อย่างหนึ่งปฐวีธาตุอย่างหนึ่งหรือเปล่าไม่ใช่แล้วเป็นอันเดียวกันไหมไม่ใช่แล้วตกลงมันเป็นยังไงไอ้ที่ใช่ตกลงใช่เป็นยังไง คำว่าสัตว์เป็นโวหารที่เอาไว้เรียกกันมาในหน้า78กล่าวว่าบุคคลย่อมปุถุชนย่อมสำคัญในผู้ทั้งหลายอย่างไรคือหวังความเกิดขึ้นแห่งตนหรือการเกิดแห่งความสุขแก่ตนในผู้ทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นปุถุชนย่อมสำคัญในผู้ทั้งหลายด้วยความสำคัญด้วยอำนาจแต่แห่งตัณหาดังพรรณนามานี้ก่อนหวังความเกิดขึ้นนะสาธุชาติหน้าเราขออะไรง่ายๆเงี้ยพรุ่งนี้นะเราจะไปโน่นนะปรินนี้นะที่ไม่ได้เกี่ยวไปเจริญอริยสัจอะไรหรอกพรุ่งนี้หวังว่าเราจะได้พบกันอีกเนี่ยนะพวกนี้ลักษณะของตัณหาพวกนี้เดี๋ยวทานอาหารร่วมกันนะพวกนี้ก็ลักษณะเดียวกันหมดอ่ะตัณหาเป็นปัจจัยสำคัญหลักหรือพวกหวังความสุขแก่ตนในผู้ทั้งหลายคือหมายความว่าตัวเองได้ไปเกี่ยวข้องกับบุคคลใดสัตว์สังขารใดตัวเองมีความสุขอันนั้นแหละเรียกว่าหวังความสุขจากพูดนั้นๆเห็นไหมก็ที่จริงเนี่ยนะโดยมากสัตว์ทั้งหลายไปหาบุคคลใดก็เชื่อว่าตนจะได้ความสุขจากบุคคลนั้นแหละจึงไปแสวงหาบุคคลนั้นๆอันนี้โดยธรรมชาติเป็นอย่างนั้นนั้นบุคคลใดที่เราเชื่อว่าจะให้ความสุขมากเราก็เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นมากเพราะว่าปุถุชนทั้งหลายไม่เคยเอาวัตถุนั้นๆมาทำปริญญาเพราะฉะนั้นก็หวังความสุขในพูดเหล่านั้นโดยลมๆแรงๆพอเข้าไปจริงๆแล้วมันไม่สุขจริงอะว่าไงไปถูกเขาด่ากลับมาเลยเดือดร้อนอะไรกันนี่หรือเมื่อหวังความเกิดขึ้นในผู้ทั้งหลายจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถพวกนี้ก็ตันหาเหมือนกันนะโดยที่สุดแม้แต่คนตั้งความปรารถนาเพื่อเกิดเป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นต้นเนี่ยนะก็พวกนี้เรียกว่าหวังด้วยอำนาจตันหาส่วนมานะก็คือก็ปุถุชนยึดถือเอาผู้ทั้งหลายโดยการถือเอารวมกันย่อมสำคัญผู้ทั้งหลายบางพวกในบรรดาผู้เหล่านั้นว่าดีกว่าสำคัญสัตว์บางพวกว่าเสมอกันหรือเร็วกว่าพวกนี้เป็นมานะมานะนี่ลักษณะของเขาคือดูแล้วก็คือการเปรียบเทียบดีกว่าเสมอหรือเร็วกว่ามันก็อดเปรียบไม่ได้เหมือนกันนะโดยทั่วๆไปนะมันอดที่จะน้อมไปเปรียบไม่ได้เพราะเราทั้งหลายมันประเภทอะไรนะเหมือนอย่างว่ามานะมันเหมือนกับการต่อรองราคาใช่ไหมตรงโน้นเอ๊ะราคามันก็เท่ากันเอ๊ะนั่นราคาแพงกว่านี่ถูกกว่ามันก็ลักษณะนี้การไปเปรียบในมหาพูดทั้งหลายมันจะเปรียบในลักษณะนั้นมันก็เลยสั่งสมอัธยาศัยอันนี้พอเอาไว้ไปใช้ได้กับอีกหลายเรื่องด้วยกันอันนี้เป็นมานะนะหมาเรานี่สวยกว่าหมาเขาเยอะหมาของเราเนี่ยนะเลี้ยงง่ายไม่ค่อยป่วยนะเป็นต้นนั่นนะหมายก่อนนะวัวเรานี่มันเก่งจริงๆเลยนะมันชนชนะหมดเลยหมายเด็กๆเคยเลี้ยงวัวมีเลี้ยงวัวอยู่คู่นึงนะวัวไว้ลากเกวียนเนี่ยนี่วัวเรามันใหญ่บึกมากเลยไปชนวัวที่ไหนก็ชนะเข้ามาหมดเลยนะเราก็ภูมิใจวัวเรานี่มากก็บอกว่าแหมภูมิแม้แต่กระทั่งวัวก็เป็นที่ตั้งแห่งมานะหมดเนี่ยนะหรือเลี้ยงกระบือทั้งหลายเลี้ยงควายเนี่ยก็มีมานะเพราะควายอีกนั่นแหละสรุปว่าเกี่ยวข้องกับอะไรนะมีมานะเพราะอาศัยสิ่งนั้นๆหมดแม้กระทั่งพวกกบพวกปลาทั้งหลายนะใครหาปลาได้เยอะพวกนั้นก็มีมานะอีกเรื่องปลาหาได้น้อยก็มีมานะอีกแม้กระทั่งเกี่ยวข้องกับพวกที่เรียกว่าสัตว์สังขารทั้งหลายเนี่ยนะที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งมานะหายากจริงๆโดยที่สุดแม้กระทั่งเราเนี่ยนะดีจริงๆนะยุงไม่ค่อยกัดคนอื่นกัดเอายุงนี่ไม่ค่อยเบียดเบียนเราเลยนะแสดงว่าเลือดถ้ากรุ๊ป A แล้วก็อย่าหวังเลยนะก็เล่าว่าใครเลือดกรุ๊ป A นะมันจะกัดคนนั้นก่อนไม่รู้กลิ่นมันเป็นยังไงไม่รู้ผู้การกรุ๊ปอะไรออไปด้วยกันไม่ค่อยได้มันกัดอาตมาหมดเลยแหละถ้ากรุ๊ป A เหมือนกันไปด้วยกันได้แบ่งกันบ้างเออแปลกนะถ้าสังเกตดูใครเป็นคนเลือดกรุ๊ป O กรุ๊ป A เนี่ยนะยุงมันชอบเป็นพิเศษเลยไม่รู้ด้วยเหตุผลใดไม่ทราบยุงตัวผู้มันก็ไม่กัดอีกนะทีนี้มาดูทิฏฐิอีกว่าอันหนึ่งปุถุชนสำคัญพูดบางพวกว่าเที่ยง ยั่งยืนเช่นสำคัญว่าเช่นมนุษย์นะผีเจ้าผีอะไรนะผีเรือนผีอะไรเนี่ยอุ้ยอยู่นานมากพวกนี้เป็นลักษณะของสัสตทิฏฐินะหรือบางพวกไม่เที่ยงบางพวกไม่ยั่งยืนพวกนี้เป็นพวกปุจเฉททิฏฐิหรือย่อมสำคัญว่าแม้เราย่อมเป็นพูดประเภทหนึ่งในบรรดาพูดทั้งหลายเราก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งในบรรดาสัพพสัตว์ทั้งหลายด้วยอำนาจของทิฏฐินะหรือถ้าจะบอกเราก็ผีอย่างหนึ่งเหมือนกันในบรรดาผีทั้งหลายอย่างนี้มากไปนะอันนี้พวกนี้ด้วยอำนาจทิฏฐิหมดแหละส่วนคำว่าภูตะโตมัญญติเนี่ยนะมีวินิจฉัยต่อไปว่าปุถุชนเมื่อความสำคัญเกิดขึ้นแห่งตนหรือบุคคลอื่นพร้อมทั้งทรัพย์อะไรนะทรัพย์สินคันนะตกลงในของมาจะตกภาษาไทยนะบอกหลายเจ้ามากบางคนบอกทรัพย์สินคันบางคนสริงคันไม่รู้เชื่อใครแล้วเนี่ยยิ่งไม่ค่อยแน่นภาษาไทยอยู่ด้วยตกลงเอาไงดีสับสิงคานเนี่ยก็ทีนี้ก็อักษรศาสตร์หลายคนนะแต่ว่าสับสิงคานโบราณเขาอ่านอย่างนั้นนะปัจจุบันไม่ทราบว่าเปลี่ยนอีกหรือยังสมัยที่คุณนุชสาวๆเรียนเนี่ยเขาว่าสับสิงคานเนี่ยนะแต่ว่าสมัยนี้ไม่รู้สริงหรือยังก็ไม่ทราบของมาก็มันก็นอกสมัยก็คือพวกสำคัญเกี่ยวกับเรื่องตนบุคคลอื่นพร้อมทั้งทรัพย์สมบัตินะง่ายดีไม่ต้องเถียงกันมีทรัพย์มากก็มันเป็นที่ตั้งแห่งความสำคัญจริงๆนะก็บุคคลใดไม่ยินดีต่อผู้มีทรัพย์หายากจริงๆคือแม้แต่เราเองโดยมากก็ปรารถนาที่จะเป็นเช่นนั้นใช่ไหมอย่างสมมตินะคนยากทั้งหลายเขาดีใจมากเออเนี่ยนะฉันเนี่ยมันดีจริงๆนะเกิดมานี่มีเนี่ยหญ้าคาอยู่ไม่กี่มัดเนี่ยมามัดเดี๋ยวก็เสร็จแล้วที่นอนก็นิดเดียวเนี่ยเก็บดูแลก็ง่ายอะไรก็ง่ายไม่ต้องปัดกวาดเช็ดถูนะถามว่าเขาภูมิใจไหมภูมิใจหรือไม่ภูมิใจถ้าเทียบกับอีกบ้านเนี่ยเขาอยู่คฤหาสน์ใหญ่โตเลยนะดีเนี่ยภูมิใจมากเลยนะเนี่ยฉันมีบ้านเนี่ยแค่ที่หลับที่นอนปัดหน่อยก็นอนแล้วสบายภูมิใจไหมไม่มีน้อยเนื้อต่ำใจอยู่นั่นแหละทำไมมันบุญน้อยเนาะอะไรเงี้ยนะเรามันยาโจกอะไรเงี้ยนะก็ว่าไปเรื่อยแหละโดยทั่วๆไปแล้วไม่ค่อยมีความดีใจอะไรหรอกแต่พวกอำนาจทิฏฐิก็สำคัญนะว่าตนก็ดีบุคคลอื่นก็ดีพร้อมทั้งทรัพย์สมบัติเนี่ยมาจากพูดชนิดใดชนิดหนึ่งอันนี้หมายถึงอะไรพวกเนี่ยผีสร้างขึ้นทั้งนั้นผีแล้วแต่นะถ้าเป็นศาสนาพวกชาวเขาชาวดอยเนี่ยเขาถือผีเจ้าป่าเจ้าเขาใช่ไหมพวกเราทั้งหลายเนี่ยผีเจ้าป่าเจ้าเขาสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นห้ามผิดผีนะก็ต้องเส้นผีไปที่ทุ่งจออภิการที่เราไปนั้นน่ะก็บอกว่าพวกนั้นน่ะมันตายตรงนั้นมันเผาตรงนั้นน่ะนะเผาไม่ค่อยเลือกที่หรอกเพราะงั้นมันผีมันเต็มไปหมดเลยพวกนี้ก็เลยพากันกลัวผีไงไม่ค่อยออกบ้านง่ายๆเพราะตายตรงไหนมันก็เผาแถวนั้นน่ะเผาทั่วไปหมดก็จะมีไอ้เสื้อผ้าเนี่ยมาทิ้งไว้เกลื่อนกลาดไปหมดเนี่ยน่ะนั่นแหละอุทิศให้คนตายเขาแล้วพวกนี้นะพากันนับถือผีใช่ไหมเสร็จแล้วก็พากันกลัวผีมากนับถือผีกลัวผีไม่ค่อยออกบ้านง่ายๆพวกนี้กลัวผีมากเพราะถือว่าทุกอย่างเนี่ยผีเนี่ยเป็นสิ่งที่สร้างพวกเขาขึ้นมาอะไรขึ้นมานะแต่ว่าไม่เคยมีใครเห็นผีเคยเห็นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะแต่ว่าพากันกลัวผีมากถ้าพวกที่บอกว่าตนบุคคลอื่นเกิดจากพูดชนิดใดชนิดหนึ่งแม้แต่ทรัพย์สมบัตินี้ก็ผีให้มามนุษย์ให้มาเป็นต้นเนี่ยนะพูดให้มามีหน้านะสมัยนี้ก็เลยนับถือต้นไม้สารพัดต้นไปเที่ยวขูดเอาเผื่อจะได้มีอะไรมีทรัพย์กับเข้ามั่งหวังว่าผีจะได้มาสงเคราะห์ปุถุชนนั้นยังความเสน่หาคือตัณหาและมานะให้เกิดขึ้นในวัตถุที่หมายด้วยอำนาจด้วยความสำคัญแห่งทิฏฐินั้นนั่นแลพึงทราบว่าความสำคัญด้วยอำนาจแห่งตัณหาและมานะด้วยสรุปว่าที่ใดมีทิฏฐินะ ตัณหานี่แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมเพราะทิฏฐินี้เกิดปราศจากตัณหาไม่ได้ถ้าบุคคลใดยังมีทิฏฐินะทิฏฐานุสัยนอนเนื่องแก่บุคคลใดมานานุสัยชื่อว่านอนเนื่องแก่บุคคลนั้นใช่ไหมอามันตาใช่เพราะฉะนั้นถ้าพูดทิฏฐินะมานะไม่ต้องห่วงอะเพราะยังไงก็ต้องมีมานะอยู่แล้วเพราะทิฏฐิมันหยาบที่สุดยังละไม่ได้นะจะกล่าวไปยายถึงมานะในข้อว่าภูเตเมติมัญญตินี้ย่อมได้ความสำคัญด้วยอำนาจแห่งตัณหาอย่างหนึ่งนั่นแลก็ความสำคัญด้วยอำนาจแห่งตัณหานี้นั้นเพิ่งทราบว่าย่อมเป็นไปโดยความยึดถือว่าเป็นของเราอ่ะนะลูกก็ของเราลูกชายอ่ะนะของเราลูกสาวก็ของเราแพะก็แพะเราแกะก็แกะเราไก่ก็ไก่เราสุกรเราช้างเราโคเรากระต่ายเราแมวเราถ้าอยู่ถ้าสังคมเมืองไม่ค่อยรู้นะถ้าเป็นชาวบ้านนี่เขาจะรู้ไก่เนี่ยทำไมไก่บ้านฉันมันหายไปตัวนึงอีกพักได้ข่าวว่าบ้านโน้นเขาต้มไก่กันเนี่ยนะบ้านนี้เดือดนะวันนี้แม้กระทั่งไก่เราแกะเรามันทะเลาะกันจริงๆเลยนะไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดาจริงหมามันกัดกันเจ้าของก็จะทะเลาะกันด้วยเหมือนกันหรือแม้กระทั่งบุตรเราเนี่ยโอ้ยิ่งใหญ่นักเลยลูกเราลูกสาวเราข้าวของเครื่องใช้ถ้าของเราพวกนี้ยึดถือจริงยึดถือมากแม้กระทั่งแมวเราเนี่ยนะอันนี้ด้วยอำนาจของตัณหาใช่ไหมอันนั่นก็ของเราอันนี้ก็ของเราคนเผาสำคัญอยู่ว่านั่นอะไรบุตรของเรานั่นทรัพย์ของเราตามความเป็นจริงแล้วตนของตนก็ยังไม่มีใช่ไหมบุตรและทรัพย์เป็นต้นจักมีมาแต่ที่ไหนแต่นี่ไอ้ตัณหานี่มันวิปลาสไปสำคัญว่าเป็นของเราหมดวิธีแก้หรือเพื่อจะได้ละความสำคัญว่าเป็นเรานี่คิดยังไงนี่เจริญทุกขสัญญาเนี่ยนะไอ้ความสำคัญว่าของเรามันลบทันทีเลยก็ถามว่าสิ่งใดที่มันนำภาระความทุกข์เดือดร้อนมาให้เราไม่มีที่สิ้นสุดนะเราอยากจะเรียกสิ่งนั้นว่าของเราไหมปรารถนาจะเรียกไหมว่ามันเป็นของเราจริงๆเป็นมะเร็งเนี่ยโอ้มะเร็งของเรารับหวงแหนทนุถนอมสนใจไหมไม่มีใครฝ่ายฝันเลยนะเพราะเขาบอกว่าถ้าพิจารณาโดยความเป็นทุกข์ในความสำคัญว่าเป็นเราเนี่ยมันลดลงไปเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นฝีเป็นดังลูกศรโอ้ฝีของเราขึ้นมาอีก3หัวโอ้ดีจริงๆเลยนะไม่ค่อยมีอ่ะสมมติว่าถ้าแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงทั้งหลายนะถ้าบอกว่าเออนี่ช้างเราเสร็จแล้วช้างตัวนี้มันนำเชื้อโรคมาให้ตายทั้งหมู่บ้านทั้งบ้านเราเลยหมดเลยเนี่ยนะอยากจะเรียกไอ้ช้างตัวนั้นเป็นของเราอยู่หรือเปล่าไม่อยากเรียกใช่มั้ยเขาบอกว่าถ้าพิจารณาโดยทุกขลักษณะมากละความสำคัญว่าเป็นของเราได้นั้นใครที่เรียกว่ามีความผูกพันสูงเนี่ยนะพิจารณาถึงพิจารณาโดยทุกขลักษณะมากๆจะไม่สำคัญว่าเป็นของเราเพราะพวกใดที่เพลิดเพลินมากสาธยายอธิตตปริยยสูตรเอาไว้แหละดี